أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi andaat ak yéen ci téere bii di bulugh al-maram te ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël hadisu abi hurayra hadis bi jàngale atte weñ suñu dars passé yaakaar naa mu ngi nekkoon ci ñaari medd yi dagan ak ñaari deret yi dagan tey ci kàttanu borom bi ñu ngi jël hadisu abi hurayra wa an abi hurayrata qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه ليتقي بجناهه الذي فيه الداء حديث بي ني جيل تاي بورام خام خامي واخ نانجي واخ يو باري باري باري واخ يدم نبا تولو شي جوروم فكي واخ ñu bari solo nañ ko aussi ci kàngami hadis yi lu tolloog juróom fukki yoon yoo xam ne kulliha sahiha wa rijaaluha kulluhum siqat yoon yooyu yëpp wér waaye ña ko solo ñëpp ay siqa lañ hadis bi lu muy wax mooy yonente bi sallo abu hurayra nee na yaakaar naa abu hurayra passé woon na moom mooy kan jàngoon nañ kan mooy abu hurayra abu hurayra nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iza waqaa bu tàbbee iza su fekkente ne waqaa tàbbi na daanu na dugg na azubaabu weñ fi sharaabi ahadikum ci naanu kenn ci yéen ci ndabal kenn ci yéen wala koppam bu muy lekkee wala mu koy naanee yëkkati kopp bi rek weñ daanu ci xam ngeen weñ ah weñ xam ngeen ko nu mel day naaw ah ma defoon day dox sax day naaw dafa ndaw loo rek ngeen koy xàmmee day naaw ndaw amul yeneen xàmmekaay dafa salte loo rek ngeen koy xàmmee amul leneen am na ñaari laaf ak lan waaw weñ boobu la ñuy jàng tey yonent bi nee na weñ boobu bu duggee ci ndabal kenn ci yéen fal yaxmisu na ko ci nuur ci biir ko ci dugal summa la yanzihu après mu seppi ko génne ko lu tax yonent bi ne na ko dugal ci biir après mu génne ko mu ne fa inna fi ahadi janahihi da ndax benn laaf bi dafa am jàngoro wa fil aaxari shafa beneen bi dafa am garab we ñaata laaf la am ñaari laaf ben laaf bi poson mo ci nek benen laaf bi li dindi poson bi mo ci nek waye weñ baadola na baadola go xamantene buy daanu ci sa lek côté poson bi lay daanu waye yonent bi yalla yoni ko xamal ko ne ko weñ buy daanu day daanu côté bu am poson bi kon luy wax luy xalat su daano côté bu am poson bi nour len ko ci bir ba fay ñaari laaf yeb duggu côté bu amul poson bi bi am garab gi daadis dindi poson bi waye lele ci buntu yu melni ay intellectuel français deg ko lan lolou nu mu nekké weñ ak ni mu salté weñ ak ni mu bare ay cangoro weñ fu salté rek lay dugg lélé sax ñen ñi dem bay wax tank bu nekk ñaata microbe ñoo ci nekk wayé suñu diiné bayiwul dara yaakaar na jang nañ fi xaj jang nañ fi xaj jang fi mous jang fi ba ñaare rek la jangum ci rab yi jang nañ fi soccet jang nañ fi jël gis ngeen diiné ji bayiwul dara diiné ju toll ni nak bu fekkenté né ab julit jangul day am problème kon yonent bi néna sallallahu alayhi wa sallam weñ bu tabbé ci nanu kenn ci yeen nako ci nour mu génné ko ndax ben ci laaf yi dafa am jangoro benen bi am garab hadith bi ku ngeen xam ci hadith yi wéri la bok bukhari solo nak Abu Dawud Nisa'i Ibn Majah Ahmad wa Abd Ibn Humayd wa Darimi Abu Ubaida Abu Ya'la Ibn Jarud wa Ibn Huzayma wa Ibn Hibban wal Hakim Ibn Sakan wal Barraz wa Ibn Qutayba wa Tabrani wal Bayhaqi wa Tahawi ñi ñep solo nañ hadith hadith bi limu ëmb moy yata damanu hadha al hadith ikhbaran min an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an mas'alatin ilmiyyah hadith bi ëmb na joge ci yenenbi bi alayhi salatu wa salam ay laaj ak xam xam yo xamantene dafa djublu ci laafi weñ ndax yonent bi mom dafa deugereul feddali ne laafi dafa am jangoro ak li safara jangoro bi donte ne ñun japp nañ ko ne mom weñ du salta la febar la waye yonent bi neena garab nga ci kañ la ci garab gi nek moy buñ ko nouré ci limu daanu mu ne tay da nga fek wujidal ulama fil asr al hadith da nga fek tay ci adina biñu nek ay borom xam xam seni experience yu ñu def ay étude ñu fek ne ala anna zubab annahu bil fi'l yahwi maddatun hayawi ñu fekk ndeke weñ loolu yonent bi wax mi ngi ci laaf bi mi ngi ci laaf bo xa safara bobu yonent bi wax ne da fay ray bactéries yi nga xamne mom mo nekk ci benen laaf bi mu ne mu leer ci ñun bu baaxa baax ne kon yonent bi alayhi salatu wassalam du wax wax lu ko neex wa annahu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu mu wax rek yalla moko wax lo yonent bi mu ko waxe yag na waye ñu tok tay 7ème siècle la ko yenen bi waxon ñi day nekk ay 21ème siècle ñu fekk lu deggu la ne yenen bi alayhi salatu wassalam moko waxon muna yatabayyanu lana min khilal hadha alhadith alsharif anna az-zubab yahmilu ala ahdi jinahihi ash-shafa ndike weñ da fay yenu ci benn ci wenn ci laf yi safara te lolou wa hazihi muné haqiqa ilmiyya néna li lu deggu la ci xam xam lo xamantene trouvé wuñ ko luddul at yi ñu genn wala at bi ñu nek ay yonent bi waxon ko joxon ko bu yagga yagga yagga yagga yagga muné hadith bi ñu jang tay ay atem ci diiné suñu doon laaj nan ñu weñ sobe la wala du sobe lu ñuy tontu kuy tontu nekk ci loxo suñu doon laaj neenu weñ sobe la wala du sobe lu ñuy tontu sobe la degg na leen yeen man ñi nekk seen ginaaw la soxna bismillah du sobe yow yow du sobe ñeneen sobe la keneen sobe la kaar ma jitu ci ñi ne du sobe lu tax yeen ngeen ne du sobe sobe parce que par exemple ça fait que comme par exemple taw sobe waaw wa legi suñ ko nouré ci bir kaas bi génné ko lan soow la wala mew wala dañuy keuf kaas bi ha dañuy yéra ni koy def parce que dang koy nan ba paré and ci li ci nante sa sa waaw legi bu féké né kaas bi dañ koy nan kon limuy tek li nga nan defa defa dagan defa set sobe amu ci kon weñ du sobe lolou lañu ñëwante bëgg jangal weñ du sobe comme ni xaj nekké sobé mous du sobé jeun du sobé dafa dagan sa cantal du sobé dafa dagan gis nga kon ñu jang tay né wéñ lutax du sobé moy amul dérèt du wala ngaan ci fiqh lepp lo xamné amul dérèt ji wala ngaan lolou ci diiné du am sobe suñ ci don joxe misal ha soccantal mbelentan waaw sax jeun sax jeun yoyu duñu ay sobe ndax amuñu dérèt so len rayon du am dérèt ji wala ngaan di dem ndax deret japp ngeen ne waxon nañ ne deret sobe la ñaari deret rek ñoo dagan moy res ak gadam liñ la may ci deret ju aram joju moy lu toll ne juromi deureum lu la tak lool lañ la may waye bu ko uppe sa ñapp yaxuna da ngay jappi waat kon mbok yi weñ atem ci diine moy du sobe mom ak yoy ñu naan yamba ak jargoñ ak yi melni ñom nga xamne buñ leen rayé bo leen rayon tay du am lenn lu ci genn ci di walangaan ci deret yoy yef fiq daf lay jangal ne yoy duñu sobe mu dess weñ borom xam xam yi wax nañ ci أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا عمر الزباب 40 ليلة جانغنن ابن عمر نينا واي لي ابن عمر واخ دنجكو ييكتي جيمي كو سي يوننتي بينا يوننتي بي كو واخ سايو جانغي حديث ني نلا موقوف اك مرفوع نياري اتلام سي ني موقوف كي صحابه بي نيتالي واخ جي لنجكو ييمالي سي ني مرفوع مو ييكتي نانكو دمنا سي يوننتي بي en yang arab di yang hadis le la nga deg ñu ne la marfu wala ñu ne la mawquf hadis bi nak marfu lañ wax gis na ci benen téré sax tay bi makoy lire mom waxu ñu sax an ibn umar dañ ne rek qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam de yonent bi moko wax mune umru zubab 40 layla dundu weñ ñeen fukki guddi la da weñ 40 guddi lay dund wa zubab kulluhu fi an-nar illa an-nahla weñ yep ak ay xetam safara lañ jëm bam dess yamba wa kawnuhu fi an-nar laysa ta'ziban lahu bal li yu'azzib ahlu an-nar bi lele xamna nit deg ñu ne weñ de safara la jëm ben way ne waw kon de weñ yalla dina ko mbugal dedet yalla da fay yobbu weñ safara ndax weñ nek mbugal ci nitu safara yi na weñ ben jumtu kay la bo xamne ci li ñuy mbugale wa safara la fi ci aduna sa xam nga ne weñ mën na tere nit nelaw ha xam nga ha deggu ñu de wax ci kaw da bo yere bo wa qala aflatun az-zubab ahrasu ashiya kenn ci nit adina yi ku ñuy wax aflatun neena weñ mo gëna fokkale ci aduna bi ahrasu ashiya weñ mo gëna fokkale ci mbinde fi yalla bint ñu ko lutax nga wax lolu mune hatta innahu yulqi nafsuhu fi kulli shay walau kana fihi hilakuhu ñu ne weñ lepp lu mu gis da fay plonger dugg ci donte ne da ci dé mom yoonam neeku ci na ci dugg rek donte ne da ci dé ha xamna ne bu duggé fi dé yoonam neeku ci mom dal na dugg day lek du lek yonam nek day ñu rek plonger ci biir xola kaas ataaye day tang ba faré yenn saay ñukoy yobul nit weñ plonger dugg ci biir waji dox ba yegg ji jox ko ki naan mu ne ni gis ci weñ mu ne keppul leen li wala fekke na jang na fiq nak liñ waxon sank moy ñew moy da kay dind rek da koy duggal ci biir gënde ko dal di naan kaasam ndax la ko don téré naan naan gi yenente bi neena bu ko bësse ci biir loolu rek la wuna sallallahu alayhi wa sallam benen bi moy yonent bi terena fofu aussi yak ndax xam nga ne ki dem jëndi marché soom lele mu dem ba ci all bi jënd soow piram ñoo def ci ay xéetu suukar ak ay xéetu ah saf safal ak ba soow mi ki ben weñ joge fa rek plonger ci biir budé yenn tubab yi ñuuli ah li da dootuma ko nana ci waye ku jang diiné gëm waxu yonenti bi mom day xamné li dara nekk ci da kay duggal ci biir dal kay génné xamné poson bi ben laaf bi nekkon benen laaf bi dindi na poson bi ci duggon xama yonenti bi né fal yaghmisu nang ko duggal ci biir après nga génné ko sanni ko su ko défé bu ci défon salté benen laaf bi duggu génné na salté bi lolu tay borom xam xam yi gëstu nañ ci ba lu dëgg woon la sax dem waye ñu gën ko dëggal tay xamal ko doomu adamay kon weñ Aflatun neena li gëna fokalé ci hasara yi na weñ la ndax mom day alak bopam bëgg lek wala bëgg xam li lan la ba dé fek ko ci mé yoonam neeku ci day dugg sayyid al imam safi li ay illa khuliq az zubab imam safi dañ ko la ñu la ko wa weñ lan motax yalla bind ko motax yalla bind weñ fa ajaba qailan muzilla lil muluk muna yalla bind weñ pour toroxal bour yi pour toroxal bour yi ak president yi ana ban weñ ban serigne ban kilifa ban bour ban la weñ dul tak ci kaw wax len mako wax len ma ci aduna bi ku weñ dul lal bismillah wa ci ex tay gi kay la wax ci aduna bi ku weñ dul lal tay tam ñepp la weñ di lal ben ndundet dong la weñ dul lal ben ndundet te garab la weñ du ci tak ko xam garab gogu de na la jox cadeau ha garab biñu defé cigarette bobu koy weñ da ci sangu ben garab dong la weñ dul tak ha fumuy sax ah ci tole ak dekk bi gargam bossa kay weñ da ci tak xana giso weñ di ci saw garab la sama cadeau bi de ko dina ko delo day garabu najo mom lañuy wax yaqtin mom la yalla fayewon yenent yalla yunus weñ du ci tak dañ du ci tak oustaz wax dañ ni tak wax dañ ni tak wa dafa am ay lu melni ay flèche yu ci nek ay ñagas ñaki nu nga waxe wa jaru ay yoy la am yu sew bu koy laal makoy ray mo da du ci tak na ngeen koy waxe amna ben baat bu ko olof di wax dede du xaxam de khatax dafa am khatax gu ci nek khatax gogu motax weñ du ci tak du ci tek dinam al-akhirah imam safi ne ñu ko laaj lu tax yalla bindi weñ muna pour toroxal bour amul bour bo gis lu weñ dina tak ci mom lele nga gis ko ñu woné ko sax ci télé bi mu tok nit ñi ala wañ yakoy sonal motax alquran ne allahu akbar ya ayyuhan nas duriba masalan fastami'u la ay nit ñi ala neena ma nga wax ma nga exposer ben misal fastami'u la yeen ñep deglu len ko wax joju daron na ñep deglu aya bobu rek waron na doy ci alquran pour tawhid kenal yalla aya bobu dong doyon na ci tawhid pour ñepp xamna yalla moy yalla duriba masalan fastami'u la ini lazina tad'una min dunillah gaay ngeen di wo dafa ne ay yalla lañ ngeen bayyi yalla ñi ngeen di jaamu dafa ne ay yalla lañ yalla mu ne lay yakhluqu zubab dafa ruñu weñ binduñu weñ dafa ruñ ko wala ñoo dara weñ yalla neena ñi ngeen di jaamu bayima ñi ngeen di wo ñoñu ngeen top ini le zina la wax de ismu mawsul la ken dina ay xeram lil aqil ini le zina tad'una min dunillah ñoñu ngeen di wo defene ay yalla lañ mune lan yakhluqu zubab dafa ruñu weñ yalla mune bu ndaje won sax pour dafa roñ munuñu ko wala icama wala buñ dajalo won ñom ñep ñu dajale len ñom ñep duwal len ci ben usine ne len defar len weñ duñ ko defar Allahu akbar xam nga yalla lu mu tek ci ayo mune bu weñ kefon ci sen goom dara munu ñoko dello ha wa in yaslubuhum zubab shay'an la yastanqizu minhu bu ñu amon goom weñ bi kef ci dara naw taxaw fi ne di len xol ne len lima kefa ngi ni ma ngi diko lek wa joju wala gaay yoy munu ñoo fexé ba japp weñ bi nang lolu weñ bi yor ñu dello ko wat ci goom bi munu ñu ko xam nga yalla lu tak ci ayi mune du'fat talib wal matlub way way yene yambare way yen ñi top ak ñi ngeen di top yen ñi jaamu ak ñi ngeen di jaamu billahi yene ya fus lolou yalla rek moko ñewé wax lolou amna barab yonent dem wax ñu ni ki day togn pourtant alcorane la yalla moko wax ban sar la ha suratul hajj ben aya bobu dong la yalla wax weñ ci qur'an ben aya la weñ ben fofu dong la ko yalla tut amul benen aya mune fa du'fa talib wal matlub xam nga lu ci continuer mune wa ma qadarullah qadri wallahi magalu len yalla ni ngeen ko wara magale allahu akbar tegu len yalla fi ngeen ko wara tek yeen bindef yi ngeen top weñ mo gëna tuti ci bindef yalla mo tax yalla indi weñ mo gëna tuti yalla mune bu weñ kefe ci ñom dara munu ñu ko delo te ñom ñep buñu andon munu ñoo defar weñ kon munu ñoo defar muñ leen won defar leen gaynde nak defar leen ñay nak kon fu jëm waye mune wa ma qadarullah haqq qadri magalu ñu yalla niñ ko waré magal kon yalla dañ ko wara magal xam yalla mom du morom waye borom la yalla du morom xolam mu jox len misal ci weñ ne len weñ bu kefe ci ñom dara munu ko delo yalla ne munu ñoo defar weñ te yalla bu mi wax aya mo waxul ya ayyuhal ladzina amanu waxul ya ayyuhal kufar waxon yeferi ñu ne yeferi la yalla di waxal bu ne won ya ayyuhal ladzina amanu ñu ne ñi gëm yalla dana ya ayyuhan nas baat bobu ñan kan mo ci genn ñepp ñep la ya ayyuhan nas julit ñewna yefer ñewna mag ñewna xalé ñewna goor ñewna jigen ñewna aduna bi ñep ñew nañ dal ni na ma ngi wax deglu len ñi ngeen di top te duñu yalla dafaruñu weñ te bu weñ buñu dajale won ñom ñu pour dafar weñ mënuñu ko te weñ bu kofon ci ñom dara mënu ko dello kon lolu jar nañu bayyi ci xel xamne yalla moy yalla dañ ko wara tek place magal ko kennal ko wetal ko yalla bugul ko ko bokale yalla bugul ko ko dendale kenn wala len mom kesse kesse moy yalla bokale nekhul de motax yalla ne duma ko balé yakana ñi ci yak ñi ay goor lañ dem ñi ci ëpp am nañ ay soxna dem ku julli won geew ba paré lé nga ñew rek nga fekk salal benen way teud ñukoy peñal sikima nga ni waaw soxna ci ki kan la mu ne ki mo ayé tay di nga rew wala do rew kan moy tontu di ngeen rew wala du ngeen rew di lañ rew da ngay contane da ngay retane da ngay alhamdullilah da ngay contane ay alhamdullilah ma sha Allah kon xaar ma dem tok ci sal ah waaw da ngay jël jasi lan lañ la def o ma la do rew waye bu digi do ci xam ah lu tax do nelaw gudi gi lu tax lan la lu xew lan lañ la def legi yow nga bëgg bokkale yalla allahu akbar ce bu taw mo bi bu do dem ko dañ ka wa mi bes gis nga de allahu akbar ndaysan hatta sa dombu ndaw bi boko yoni won leg ci bitik bi mu dem ba ci dig bi kenen ne ko baye sa papa lu mu la yoni kay ma yoni la mu dem baye papa ji lu mu yoni nga yoni kenen yoni ko mu dem ba mu neex mu ñow nga ne ko wayo fo ne kon mu ne non dama dem fe rek pa di mu ne na baye li nga yoni mom mu yoni ma nday def lay def tay contane da ngay retane ah lutax lutax waaw waaw legi nak yeen liñu bëggul ñun kuñ ko def ñu bu ko def yalla allahu akbar mom mi bind mom ne li la ñun ñu lank lool diko defal nit man tax yeneen di bine ash-shirk akhfa min dabibin namla bokale mo gëna sew tanki xorondom xorondom xam ngeen xorondom melen tan bu ñul bo di dox 3 heures du matin di dox ci xeer bu ñuul ñu ne la xolal tanki tampoy ndax di nga ko gis fi zulumati sawda ala hajarati sawda fi zulumati layli est ce di nga gis tampon tanki do ko gis ñu ne non la bokale sawé bari na tay lu jami di def fek bokale la ndax dafa sew ñu japp ne du bokale fek bokale la lawu wax alquran di waxuma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ñu upp ci nit ñi duñu gëm yalla lu dul danañ ko dendal ak dara danañ ko bokale ndeysan sank damay lire ben téré dama am ben téré bo xamantene téré bu bess la niti téméré qissa mo ci nek ma tambali di lire qissa yi ma fekk ben qissa ndeysan bu dawlo sama yaram ci ay julit yo xamantene dañu gis ben way bok ak mom tukki waji du won julit ñu war waji ba fexé waji tuup ci laaj ñu ko don laaj muy tontu mom ni mu len di laaj ñuy tontu ba waji tuup yu waji tuubé guddi jot ñu tuddu di nalaw comme ci all bi lañ nekk di tukki waaj da len yé ñom ñuko tublo bi ñi yéw mu len arabukum yanam ndax seen borom day nelaw gaay nako suñu borom du nelaw mu len suñu borom du nelaw yeen jaam mi ngeen di nelaw te xol waaji legi la tub Allahu akbar waaji legi la tub mu ye ñiko tublo ni len way yeen seen borom bi ngeen ma war ba ma tub mom day nelaw wala du nelaw gaay nako yi koku du nelaw mu ne yeen jaamam yi ngeen di nelaw kon yeen ay jaam yu bon ngeen sama yaram daw xol ki legi la tub mu am yaxin bi ci yalla ñi juroom fukki at ñi ci diine ci amuñu yaxin bo Allahu akbar wallahi sama yaram dafa daw bima bima egge ci qissa bo dafa melni man la waji di waxal Allahu akbar lolou moy ñom xamuñu yalla mais ki xamna yalla mom legi legi la ñow mais xamnako arabukum yanam ndax seen borom day nelaw gaay ñuko du nelaw la ta'khuzuhu sinatun wala nawm mune len bi isal ibadu antum yen yenay jam yi gëna bon ci li yalla bind sen borom du nelaw yen ngeen di nelaw man de duma nelaw man Allahu akbar am bako be ke dine fa laaj pass pass dine dafa laaj taxaway dine dafa laaj ngëm waye dine dafa laaj yaqeen kenen ki ci walu wërseuk lañ ko doon waar wërseuk doon tukki di and ak ay mbokk yi ñuy uti wërseuk ñuy tukki comme tay ni xalé di jëlé gaal yi bu ñëw ba ci all bi ben way di ko jangal qur'an jangal ko suratu zariyat way di jang di jang di jang di jang baye ci aya wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun waj nako taxawal mu taxaw mu nako lan nga wax aya bi mu nako wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ya la leena sen wursak ak lima len dig dencal len ko asman la nek waj ne man jaratul may tukki da di rendi gelen gi fess gelen gi saraxe yap bi yep ne gaay jappay len mañu jappale ko mu saraxe yap bi yep jël ay bagage am ñu ne ko lan la mu ne damay ñibbi ñu ne ko ah ñibi yow mu ne xana deggul li nga jang fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun mu ñibi gaay ñom continue ñu dem gisatuñ ko ñu rero kenn ci ñom neena ma aji makka rek ma jitu di tawaf rek ma deg ben way di yuxu sama ginaaw di ñaan ma gestu rek ndeke arab bobu rayon geleen bi mom la mune ma woku nuyu ko xam xame ma mune ma ya ma jangalon qur'an de jangalat ma way jangalal ko mim sar sotu zariyat jang wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun rek dadi mune ko wayo xass aya bi xana fofu rek lay way dadi continue du top ci aya bobu fa wa rabbis samaa'i egaliko fa wa rabbis samaa'i egaliko tan yukh ila allah fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu la haqqun misla ma antum tantiqun rek waji yukh ne man aghdabar rabb kan mo merlo yalla ba yalla di wat ma yalla dene bo fi sama rizq mo matu adun lima len dencal asaman la nek ak sen weursak rek yalla tek ci ay bi giñ ne fo rabbis sama giñ na ci borom asaman ak suuf lolou ma len di wax non ni ngeen koy waxe non la deggu rek waji yukh ne kan mo merlo yalla ba yalla di wat waw fi ci jamm ni kan mo fi nek ku gemul li yalla wax ba yalla di wat di nga wax bi ma xol ñu ñu amé yaqeen fa rabbis samaa'i wal ard innahu la haqq misla ma an ma annakum tantiqun man giñna yalla waat ne giñna ci borom asaman ak suuf wax ji ma wax ne asaman la len dencal seen wërseuk ak lima len dik lol ni ngeen di jange aya bi non la deggo waji ne kan mo merlo yalla ba yalla di waat ana kan ci jam ni mo gemul yalla ba yalla lay waat waji di yuxu wax jojju ba ñi doon aj ñep taxaw ku merlo yalla ba yalla lay waat xol ñu niñ amé kooluti xol ñu niñ amé ngëm xol ñu mo na lol motax ñoo ñu raw ñu parce que ginnaw ngeum ñom dañu am yaqeen am koolute ci Allah subhanahu wa ta'ala lol tax mbokk yi fokk ñuy delo ci xel yi di xolaat taxi bu baaxa baax di ko yiraat ngoyaat ci suñu diine xamne lu ñu am neew na ñit ñu ko am ndax diine l'islam moy suñu diine yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ko yonni te du waxantu bu fekkone tay julit ñi comprendre nañ l'islam ci kaw suuf kon ci kaw suuf do am yéfer xana ko xamul diiné waye tay ñaka dégg dili di diiné ñaka xam wote yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaka jotali message bi comme ni mu léré jogé ci mom lool rek motax tay jafé jafé am waye bu ko nit ñi déggé won ni ko yonent bi déggé ñu jàngalé ko nim ko jàngalé kon dinañ wax né kaw suuf yéfer dina fi néw kon doomu nday yi mbokk yi lool moy suñu dars tay ñu ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.